քանի որ մենք ապրում ենք այն դարում, որ տեղեկատվական տեխնոլոգիաները զարգանում են, ունենք լուրջ խնդիրներ կապված տեսողության եւ լսողության հետ։ Եթե օրվա ընթացքում 2 եւ ավելի ժամ կրում է ականջակալ, վնասեն, եթե անձը լսողության խանգարումներ ունի, լրիվ հակացուցված է, որ գրի ականջակալ։ Նաեւ ունենք էպիլեպտիկ հիվանդներ, որոնց հակացուցված է։ Այսինքն կա մի շարք հիվանդություններ, որոնց դեպքում պետք չի կրել ականջակալներ։ Արդեն կարող են վնասված լսողությունը վերականգնել։ Եթե առաջի եւ երկրորդ աստիճանի լսողության խանգարումներ կան, այդ դեպքում կարող է վերականգնվել, բայց ոչ լրիվորեն։ Ծնողները դիմում են, ասում են, որ իրենց թվում է իրենց երեխան ունի խնդիրներ կապված լսողության հետ։ Կան դեպքեր, որ երեխաները զբաղվում են հեռախոսով կամ համակարգչով եւ իրենց կենտրոնացումը տեղի չունենում։ Դրա համար ծնողներին թվում է, թե երեխաները ունեն լսողության խնդիր։ Մենք ունենք սարք, որը կոչվում է աուդիոմետրիա։ Լսողությունը ստուգում ենք աուդիոմետրիայով եւ դիարժեք տեստը անելուց հետո գալիս ենք այն եզրակ ակացություն երեխան ունի լսողության խանգարում թե չէ։ Եթե չենք ցանկանում հրաժարվել ականջակալներից, ինչ կարող ենք անել դրա վնասակարությունը նվազագույնի հասցնելու համար։ Մենք խորհուրդ ենք տալիս գրել ականջակալներ օրվա ընթացքում 1 կամ 2 ժամ, ոչ ավելի։ Ականջակալները մեր պրակտիկայում օգտագործվում են նաև լսողությունը վերականգնելու համար։ Մենք խորհուրդ ենք տալիս ձայնագրել հեռախոսի վրա ծովի ձայն, անձրևի ձայն եւ օրվա ընթացքում 15-20 րոպեով լսել 1 ականջով։ Այսինքն՝ բերում է լսողական նյարդի ստիմուլացիա։ Դա թերապիա է, որի միջոցով կարող ենք վերականգնել, եթե աղմուկը ճնշում է աղմուկը։ Այսինքն ականջակալները նույնիսկ մի փոքր դրական կողմեր ունեն։ 1 ականջակալ, 2-ը ոչ։ We'll be right back.